bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 maja, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejne elementy tarczy wschód ujawnił szef rządu. Polska osiągnęła najwyższy wskaźnik dostępu do nowych terapii onkologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, mówią specjaliści. Ceny mieszkań wciąż rosną w tempie dwucyfrowym. Fortyfikacje i naturalne przeszkody. Premier Donald Tusk ujawnił kolejne założenia tarczy wschód, czyli planu umocnienia granic z Rosją i Białorusią. Szef rządu mówił też o narastających działaniach hybrydowych przeciwko Polsce. To będzie najnowocześniej strzeżona granica w Europie i to w dużej mierze za europejskie pieniądze. Tak premier Donald Tusk mówił o realizacji umocnienia granic z Rosją i Białorusią. Na razie jednak nie będą one zaminowywane. Zbudujemy bardzo nowoczesną infrastrukturę, ale która nie wyłączy całego pasa polskiej ziemi z życia. Premier zaznaczył, że celem tarczy wschód jest odstraszanie potencjalnego wroga. To mogą być i zalewy, i mokradła. Tam, gdzie to jest możliwe, gęste lasy. To są fortyfikacje, to są zapory przeciwczołgowe, to są nowoczesne instalacje podziemne, schrony dla ludności. Donald Tusk mówił też o niepokojących doniesieniach z granicy z Białorusią. Zdecydowana większość migrantów, 90%, ma wizy rosyjskie. Ponadto, jak dodał premier, sprawdzane są sygnały, że rosyjskie służby miały, tu cytat, coś wspólnego z pożarem centrum handlowego przy Marewilskiej w Warszawie. Karol Darmoros, Polskie Radio. O wyborach do Parlamentu Europejskiego i zamknięciu procedury przeciwko Polsce z artykułu 7 rozmawiali marszałek Sejmu Szymon Hołownia i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margaret Vestager. Polska wróciła na właściwą ścieżkę w kontaktach z Unią Europejską, powiedział marszałek Hołownia. To jest bardzo ważny sygnał też dla biznesu, to jest bardzo ważny sygnał stabilizujący sytuację w tym bardzo ważnym dla całej Unii Europejskiej obszarze, za jaki my dzisiaj tutaj w Polsce ponosimy odpowiedzialność. Szymon Hołownia dodał, że rozmowa z wiceprzewodniczącą komisji dotyczyła też wspólnego rynku cyfrowego. Polska osiągnęła najwyższy wskaźnik dostępu do nowych terapii onkologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, powiedział przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Profesor Piotr Rutkowski zaznaczył, że do państw Europy Zachodniej jeszcze nam trochę brakuje, ale w ciągu ostatnich lat wskaźnik dostępu do innowacyjnego leczenia wzrósł o 20%. W głównych typach nowotworów w tej chwili mamy dostęp do wszystkich podstawowych leków, które właśnie w tych wytycznych NCCN mają kategorię pierwszą, czyli największej wiarygodności i skuteczności leczenia. I te leki są po prostu na co dzień w tej chwili dostępne. Choćby lecząc czerniaki, od kwietnia wzbogacił się program w ostatni brakujący element nowych terapii, które ma tylko 5 krajów w Europie refundowanych. W związku z tym to nie jest tak, że my stoimy teraz w kolejce za kimś, a raczej część krajów stoi za nami w tej kolejce. W Warszawie odbyła się konferencja onkologiczna. Wzięli w niej udział lekarze z całej Polski, a także specjaliści ze Stanów Zjednoczonych. Ceny mieszkań w Polsce rosną w tempie dwucyfrowym. W pierwszym kwartale na rynku wtórnym wzrosły o 21%, a na pierwotnym o 16%. Polski Instytut Ekonomiczny przeanalizował sytuację w 17 największych miastach. Głównym powodem wzrostu cen jest zwiększony popyt, opóźniony efekt programu Bezpieczny Kredyt 2%, a z drugiej strony obawa części klientów, że ceny będą rosły jeszcze szybciej, mówi Tomasz Mądry z Instytutu. Strach, który powoduje w ludziach to, że nie będą w stanie kupić tego mieszkania w przyszłości. Bardzo dużo ludzi chce mieć mieszkanie, bardzo dużo ludzi składa wnioski kredytowe i być może ze względu na to rynek jest w stanie zwiększać ceny tych mieszkań, żeby osiągnąć większe zyski z nich. W dużych miastach jest bardzo dużo chętnych na kupno mieszkań. Tomasz Mądry dodał, że według szacunków Instytutu w kolejnych kwartałach ceny nieruchomości nadal będą rosły. Tam są dopiero ceny za metr. Ona mieszkała w Beverly Hills, on w Notting Hill. Ćwierć wieku temu w zachodnim Londynie spotkali się Anna i William. Tyle mija czas od premiery jednej z najsłynniejszych komedii wszechczasów. W tytułowej dzielnicy zachodniego Londynu był nasz korespondent. Słynne niebieskie drzwi nadal przyciągają turystów. Hi. Oglądałam już mnóstwo razy i zawsze z wielkim sentymentem. Myślę, że moje wnuki, jak będą oglądać ten film, to będą miały... Znaczy, to będzie obowiązkowa pozycja. Krótki spacer i już jesteśmy przy słynnej księgarni. Filmową odtworzono wprawdzie w studiu, ale na wzór tej, nieopodal Portobello Road. W zeszłym roku mieliśmy tu 4 oświadczyny. Dostaliśmy na przykład mail z południowej Afryki. Chłopak napisał, że przylatuje do Londynu z dziewczyną, a Notting Hill to jej ulubiony film. Chciał się więc tu oświadczyć. Oczywiście, że się zgodziliśmy. Mówi mi James Malin, szef księgarni. Z deszczowego Notting Hill, Adam Dąbrowski. To był serwis Trójki.

ludzie też wierzą w to, co ty nazwałeś tak ładnie, że może te zawieszone sny się odwieszą i że ludzkość odzyska zdolność marzenia o wielkich, pozytywnych ideach, że te idee będą się realizować. Tak rozstawaliśmy się z Janem, zamykając nasze przedostatnie, jak sądzę, spotkanie 28 czerwca 2019 roku. Audycja była o zawieszonych snach ludzkości w 50. rocznicę lądowania człowieka na Księżycu przed 9. festiwalem Jana Transatlantyk. Swoje 71. urodziny obchodził bardzo już chory 29 kwietnia. Wiadomość o śmierci Jana A.P. Kaczmarka, bo o nim mowa, obiegła świat około południa dzisiaj. Choroba postępowała od lat, a jednak znów możemy powiedzieć, że no nie byliśmy przygotowani i sporo czasu jeszcze minie, zanim uwierzymy, że już z nami go nie ma. Ale winni jesteśmy mu to wspomnienie. Grono bliskich mu na różnych etapach życia osób będzie z nami na łączach, bo obaj panowie są daleko. To Michał Merczyński i Karol Działoszyński. A w studiu Trójki towarzyszą nam reżyser Teatru Polskiego Radia. Tak, niespodzianka. Waldemar Modestowicz. Dobry wieczór, Marku. Dobry wieczór. Oraz człowiek, któremu zawdzięczamy owo wchodzenie w uniwersum muzyki filmowej Jana A.P. Kaczmarka w Trójce od samego początku. Panie, panowie, no jestem wzruszona już dzisiaj podwójnie, czyli Paweł Sztompkę. Dzień dobry, witam. Witam. Wszyscy jesteśmy wzruszeni i pamięcią, i postacią, muzyką tego wspaniałego człowieka. Tak. Choć Jan komponował muzykę teatralną, także wielkie formy muzyczne, to jednak w świecie tę popularność, tę sławę uzyskał dzięki właśnie muzyce, swojej muzyce filmowej. I od niej, jeżeli pozwolisz, Waldku, zaczniemy, gdyż Paweł został zaproszony nie tylko do nas tego wieczoru. Pawle, krótkie pytanie. Pojemne, jak sądzę. Jaka cecha Jana filmowych kompozycji twoim zdaniem zapracowała, czy zaprowadziła go, o, tak lepiej, na szczyty do Hollywood, do Oscara i do tej wspominanej światowej sławy? Panu Sztompkę. No właśnie, tak. To można powiedzieć, że Jan człowiek sukcesu, ale również i ogromnej wytrwałości. Stworzył rzeczywiście swój styl. Bardzo teatralny. Tak powiedzieliśmy, że będziemy dzielili to, co filmowe, to teatralne, to, co autonomiczne, ale w jego wypadku on był bardzo konsekwentny i to wszystko łączy się w jedną całość, a nad tym wszystkim była jego ogromna inteligencja, która pozwalała mu w każdych warunkach, w których się znalazł, czy to był właśnie teatr, czy to był teatr ósmego dnia, czy to był koncert z muzyką autonomiczną, czy to był teatr w Ameryce i w Europie, czy to w końcu było kino i to polskie i to europejskie, wreszcie to hollywoodzkie, zachować taką dosyć własną muzyczną linię artystyczną, którą można by scharakteryzować tym, że to było zawsze bardzo melodyjne. To nie było jakieś piekielnie skomplikowane. I nieprzebojowe zupełnie. To nie było przebojowe, to nie było takie piosenkarskie. Natomiast ten jego styl nie miał charakteru bardzo dużej komplikacji. Właśnie owa prostota, ale nie banał, stworzyła specyficzny język, język wypowiedzi artystycznej, który pozwolił mu dojść tak daleko. I on sobie z tego doskonale zdawał sprawę, że żeby trafić do dużej publiczności, a tym zajmuje się kino hollywoodzkie, nie oszukujmy się, ten język trzeba było dosyć uprościć. On miał zresztą dobre źródła, dlatego że sam zaczynał nie jako wybitny kompozytor i świetnie wykształcony muzyk, tylko od tej fidoli, przy której go poznaliśmy, instrumencie, powiedziałbym, takim paraludowym, który doprowadził go do, właśnie do muzyki, ten instrument, i z którym to instrumentem rozstał się stosunkowo szybko, ale z drugiej strony ten instrument gdzieś nadał sens jego artystycznej wypowiedzi, czyli tonalny, dosyć prosty, smyczkowy, jeśli można tak powiedzieć, strunowy, nieelektroniczny, cytra. Nieelektroniczny, akustyczny. No i tak. I z tego zbudował świat, który zaprowadził go naprawdę na wyżyny. I zbudował właśnie na bazie, brzydko mówiąc, owej fidoli Fischera, niewkacz. To takie bardzo trudne słowo, które pewnie nie przyjęło się w Stanach Zjednoczonych, a wspomniałeś o tym, że dosyć szybko z nią się rozstał, ale słuchaliśmy muzyki do pierwszej współpracy Jana z Agnieszką Holland, czyli do Total Eclipse. Tak. Tam właśnie użył jeszcze fidoli Fischera. To znaczy właśnie niewkacza. On ją lubił, dlatego że można powiedzieć, był mistrzem tego instrumentu. Jedynym. Bo tak, dlatego że niewielu grało na podobnym instrumencie, ale z drugiej strony z taką pewną nonszalancją o tym mówimy. Ale pamiętam te koncerty jego, kiedy grał we dwójkę jak orkiestra 8 dnia. Dawałem mu nagrodę w 78 albo 99 roku na festiwalu Jazz nad Odrą. To był jazzowy festiwal. Pierwszą nagrodę chyba zdobył wtedy Krzyśmier Dębski jako solista skrzypek. Natomiast właśnie równoległą nagrodę jako zespół właśnie on. I od tego się chyba zaczęła artystyczna droga. Właśnie nie. Słuchaj, przeczytałam w tym dostępnym ogólnie źródle, że zaczynał od hymnu szkolnego w Koninie, gdzie się urodził i tak że pisał piosenki dla teatrzyku szkolnego, który nazywał się Ósemki właśnie. Więc stąd się wzięły ósemki, o których będziemy chwilkę rozmawiać później z Waldemarem. Chyba, że chciałby natychmiast teraz wskoczyć ze swoim ad vocem. Mogę poczekać, ale rzeczywiście te ósemki, no to potem wydaje mi się bardzo ważny etap w jego twórczości, z tego co ja jak się znaliśmy, jak rozmawialiśmy, potem już po latach też trochę o tym, jak to się zaczęło. A rzeczywiście tak, ósemki konińskie, coś takiego. No wiesz, opieramy się tylko na tym, co jest dostępne, ale nigdy o tym z Janem AP nie rozmawiałam, mimo że przeprowadziliśmy mnóstwo rozmów, tak dochodziliśmy do tego niewkacza. No i do tego, i tu zwracam się do obu panów, momentu, kiedy paradoksalnie wyjeżdża za granicę na bardzo długo, czyli do Stanów Zjednoczonych, wtedy, w 89 roku. Wtedy, kiedy się wracało. Tak, on, prawda? W jego życiu on zebrał całą rodzinkę i pojechał tam, poleciał. Tak. I wcale nie miało tak łatwo. Wiem, że ten początek i środek to był trudny. Znowu tam uratował go teatr, dlatego że pisał dla teatru. Uratowała go ta inteligencja, ta erudycja, ta chęć mówienia i spotykania ludzi i to było genialne. I właściwie jak mówimy o tym dawnym, ty weszłaś w ogóle w stan ósmej klasy czy coś takiego, więc to są naprawdę głębokie średniowiecze dla niego. Ale kiedy myślimy nawet nie o jego twórczości filmowej, jego działalności filmowej, ale o tej późniejszej działalności, kiedy chciał przybliżyć Polskę światu i świat Polsce, to robił to i piekielnie skutecznie i z drugiej strony z takim szarmem. Elegancko pokazywał to. Nie wiem, gdybyśmy mieli wysłać trzech artystów i pokazać światu, to myślę, że w tej trójce fajnie, żeby był Jana P. Kaczmarek, dlatego że genialnie nas reprezentował. Mm-hmm. No, nawet gdyby nie otrzymał Oscara. Tak, bez tego Oscara wysyłam go spokojnie, żeby był naszym ambasadorem. Mm-hmm. A z tym Oscarem, no to w ogóle perła w koronie. Mm-hmm. Mamy już połączenie z pierwszym z poznańskich kompanów, jak to określiłam, Jana P. Kaczmarka z Michałem Merczyńskim. Michale, jesteś? Halo? Jest, witam was. Nie wiem, czy słuchałeś nas przez te pierwsze minuty, ale Paweł wspominał o takiej wielkiej inteligencji Jana. Nie dodaliśmy, państwo to mogą wiedzieć, ale nie dodaliśmy, że on nie kończył oczywiście szkoły muzycznej. Paweł za moment wychodzi, już spogląda na zegar, tylko studiował prawo. Prawo, tak. Tak, tak. Był prawnikiem, ukończył Uniwersytet Poznański, ukończył prawo, ale no... My się znamy z Janem całe dorosłe życie moje. Był moim pierwszym pracodawcą, szefem, nauczycielem. Ja bym określił jednym słowem to, co Jan robił. To było beyond, czyli wychodził ponad. Wychodził poza pewną sytuację, poza pewien paradygmat, który był, i jak pracowaliśmy w orkiestrze ósmego dnia, to były dwa takie momenty, no, które były przekroczeniem rzeczywiście pewnych sytuacji. Otóż płyta Czekając na kometę Haleja, którą zacytowaliśmy na początku króciutko. Tak, to było i potem był ten spektakl, który Jan przygotowywał z Andrzejem Jaroszewiczem, czyli jednym z najwybitniejszych polskich operatorów, światowych operatorów kina, z chórem Kurczewskiego, z Robertem Nakonecznym, z oczywiście orkiestrą ósmego dnia. Używał komputerów, używał najnowszej elektroniki, a jednocześnie głos ludzki był czymś, co go zawsze fascynowało. To też słyszeliśmy z kolei w cytacie z Total Eclipse. Dokładnie. I jednocześnie ta fascynacja elektroniką i tym światem mediów była w jakimś sensie profetyczna wobec tego, co się dzisiaj dzieje. Ten świat w jakimś sensie przewidział. Ale jeszcze jest taki jeden aspekt tego, proszę państwa, o którym dzisiaj może warto jednak powiedzieć. Otóż trzeba było wtedy zgromadzić w 86 roku 110 telewizorów Neptun 505. Jak pojechaliśmy do Unimoru, jak ja stanąłem przed tym dyrektorem, mówię, że chcemy od nich pożyczyć 505 Neptuny. On mówi, panie, czy pan wie, ile się czeka w kolejce? Pół godziny wiara, pół roku wiara stoi. Na jeden. Mówię, na jeden. A my chcemy 100 i jeszcze 705-20 i ileś monitorów komputerowych, bo oni robili też monitor, mówi, ale po co? Ja mówię, no bo my robimy taki spektakl. Dwie wizyty i słuchajcie, to przyjechało. Potem to jeszcze raz była powtórka w Stodole. To było to przekraczanie sytuacji, a Jan, jak to wszystko przyjechało do Poznania na targi, to mówi, no to super, mówi, rozładowujemy i jedziemy dalej. Więc to były takie historie, to były takie sytuacje. A symfonia solo w Teatrze Polskim, gdzie na scenie obrotowej on sam, znaczy publiczność na obrotówce, a w tych czterech przestrzeniach wielkie ekrany. No, jednak muzyka była rzeczywiście zawsze najważniejsza. I to spowodowało, że to jego przekraczanie i to, że co powiedzieliście w ostatnich zdaniach przed moim wejściem, że wszyscy wracali, on wyjeżdżał. On wyjeżdżał, ponieważ on wiedział, że tam jest jakiś rodzaj nieznanego, bo on najpierw pojechał sam na kilka miesięcy, na 3 miesiące dokładnie, a potem do mnie zadzwonił. Do mnie potem zadzwonił, mówi, słuchaj, mówi, pomóż, zapakuj żonie i dzieciaki, czwórkę małych dzieci, zapakuj, mówi, i niech oni przyjeżdżają. Ja mówię, no ale co, wszystko jest, mówi, ale mówi, damy radę. I to, co powiedział Paweł o tych teatralnych rzeczach, to było oczywiście wspaniałe, bo on dostał 3 nagrody. Dostał nagrodę za spektakl This Pity, She is a Whore na Broadwayu. Potem dostał w UCLA nagrodę teatralną, ale z tego nie było pieniędzy. Dopiero jak Agnieszka Holland zaproponowała mu Total Eclipse, ten pierwszy film, tak, który zrobili, to mu otworzyło po prostu sytuację i uratowało mu też życie w takim sensie, wiecie, kredyty. On zadzwonił do mnie i mówi, tak, słuchaj, Michu, bo zawsze mówił Michu, mówi, przyjeżdżam, mówi, nagranie robimy, mówi, musisz mi załatwić kwartet Wilanowski. Ja mówię, dlaczego kwartet? Mówi, kwartet Wilanowski ma takie brzmienie jak nikt. No więc ja jadę, załatwiam kwartet Wilanowski, nagrywamy Total Eclipse, wspaniale i tak dalej. Przyjechał wtedy pierwszy raz po latach. I potem przyjechał w 98 roku, pierwszy koncert robiliśmy na Malcie, taki duży. Sam dyrygował, ale tu ci przyjechał. Dyrygował, grał i tak dalej. Ale wiecie, takie były sytuacje. Michale, muszę przerwać, ponieważ Paweł pędzi do innego medium w tej chwili, a więc zostań z nami. Michał Myrczyński zostaje z nami, cichutki Waldi Modestowicz także, a Paweł Sztompkę, no bardzo ci dziękujemy. To nie, to ja, było mi ogromnie miło. Wspaniały fan. facet, naprawdę. I no. Wiem, że długo bardzo chorował i to pożegnanie właściwie było z życiem bardzo trudne, ale naprawdę był świetnym facetem. Tak. Pawle, no, bardzo ci dziękuję, że wpadłeś do nas, do Trójki. Mam nadzieję, że rozpoznałeś ten teren. Szkoda tylko, że w takich okolicznościach Paweł Sztompkę wychodzi. A ja teraz zapowiadam króciutki fragment muzyczny, niech tak to się nazwie. To jedna z trzech ostatnich Jana kompozycji filmowych. Jak przypomniała mi dzisiaj Kasia Borowiecka, do Easternu Magnezja Macieja Bochniaka. Otóż to, jak powiedziałam, króciutko, w tej chwili już za 3:30 wieczorem. Przypomnę, że w studiu jest Waldemar Modestowicz, że mamy na łączach już Michała Merczyńskiego, wybitnego menedżera kultury, twórcę Festiwalu Maltańskiego. Michała Merczyńskiego, tak, ale jeszcze będziemy się łączyć z Karolem Działoszyńskim. O! I jest i Karol. Witaj, Karolu. Dzień dobry, witam serdecznie. I teraz tak, Waldi, proszę cię jeszcze o cierpliwość, bo za moment powiem jeszcze o tych początkach poznańskich, bo to bardzo ważne, ale dzisiaj powinniśmy przede wszystkim powiedzieć o tym, co ostatnie. Podobno miałeś okazję stosunkowo niedawno temu odwiedzić jeszcze Jana w szpitalu, tak? Tak, 7 maja miałem okazję uścisnąć przedostatnie płoniona, jak dzisiaj coś dotarły te informacje, to no, zamknęły ten rozdział. Podróż Jana w pewnym sensie się kończy. On zawsze był przede wszystkim wielkopolanicznym, bo zawsze dyskutowaliśmy z przekorą o wolnej Wielkopolsce, a z drugiej strony był emigrantem, bo stworzył emigrę i cała ta filozofia tworzona wokół emigry, jego rozdarcie i transatlantyk, który stworzył, zawsze mówił, że on stoi pośrodku Atlantyku. A teraz stoi już i patrzy na nas wszystkich. Tak chyba jest. Tak. A to było naprawdę... Te ostatnie chwile były trudne. On chyba już chciał odejść, ale walczył do końca. Był silny. Tak, tak, tak. No przez wiele lat trwało. I ja pamiętam, że już po 19 roku próbowałam się przed 10 festiwalem z nim połączyć i prosić go o wypowiedź. I on mi tak przepraszał: Paszkali, ja nie mogę mówić. No, a w radiu to jest ważne. Nie mogę. No i bo rzeczywiście. On dzwonił, tak mówił. Był u niego w marcu, to mówi, i będą kwitły hortensje za oknem. Ale walczył do końca, ale to jednak siła Jana i siła tego, co stworzył, a szczególnie to, co stworzył między innymi w Poznaniu, bo to jednak jego ideą było wepchnięcie w Poznań idei cały transatlantyk i łączenie i muzyki. I był w takim idei. On zawsze się zapalał i tłumaczył, jak on postrzega świat, to co ktoś mówił właśnie o tym, jak on odkrywał Amerykę, jak on się czuł w tej Ameryce. Ale też chciał być zawsze i mówił, że on już będzie zawsze rozbity, bo emigrant to jest taki człowiek, który żyje pomiędzy dwoma kulturami, dwoma światami, a emigrę stworzył nad morzem w Gdyni. Zresztą miałem przyjemność z Michałem być tam, jak stworzył emigrę. No i ten słynny koncert, gdzie było 10 perkusji, to też poruszał Gdynię ideami. On zawsze zostanie człowiekiem sztuki, muzyki, ale też idei i przyjaźni, bo przyjaźń była jego takim, to co mówiliście o chęci bycia z ludźmi i przekazywania ludziom swoich pomysłów, swoich. On nawet na Atlantyku połączył jako jeden z pierwszych, łączył gastronomię, łączył wino, filmy dokumentalne, jak powstają, good food, jak idę dobrego żywienia, bo na to, co mówić, kontakt z ludźmi, a stół też łączył, przy stole się rozmawiał wszystkim o kulturze, o przyjaźni, o tworzeniu. To była część zielona. Tak, tak, to było to kino kulinarne na transatlantyku, tak, od 2000, do którego? 11 roku. Najpierw w Poznaniu, później w Łodzi i Katowicach, tak? Tak, tak. I wreszcie... A myśmy jeszcze próbowali takich parę wieczorów zrobić na Chłodnej Warszawie, gdzie też było kino, gdzie też były chodki, gdzie Jan był mistrzem, że tak powiem, ceremonii i łączenia ludzi. Fantastycznie też otwierał swoje festiwale kompletnie inaczej niż robią to zawodowi konferansjerzy. Nawet raz wykonał utwór chyba minutowy przy fortepianie. Utwór, który no, nie zabrzmiał w ogóle. To była minuta ciszy. No, taki bardzo, bardzo cage'owski, taki bardzo awangardowy pomysł na muzykę. Ja przerwałam Michałowi. No właśnie. Przypomnę, że Waldi Modestowicz jest z nami, ale grzecznie jeszcze czeka. Przerwałam Michałowi, ale też przecież odwiedzałeś, Michale, stosunkowo niedawno temu Jana AP. Wspominałeś o tym 14 lutego, bo wpadliśmy na taki pomysł, żeby przygotować audycję dwugodzinną, nie pamiętam, na przykład dosyć długą Trójkę pod Księżycem, poświęconą jemu, ale za życia, bo zazwyczaj te kapliczki, te pomniczki stawia się po, w dniu nade wszystko odejścia, a my chcieliśmy właśnie i za jego życia jeszcze o nim porozmawiać, zacytować jego głos, jego muzykę i tak dalej. To jeszcze króciutko Waldemar Modestowicz, przepraszam bardzo, Michał Merczyński, z którym nie widzieli się, a potem Waldi. Mhm. Ja chcę powiedzieć jeszcze, no byłem rzeczywiście też parę dni, dwa tygodnie temu ostatni raz u niego, już wtedy to było rzeczywiście no to ostatnie spotkanie, ale słuchajcie, tu Karol przywołał emigrę. Mhm. Pamiętam moją wizytę u Jana w styczniu i on wtedy jeszcze no, bardzo dobrze się komunikował, w sensie, nie wiem, pokazywał litery na ekranie i dopowiadaliśmy sobie wszystko. Najstraszniejsze w tej chorobie było to, że on był w pełni świadom jak gdyby tego i funkcjonował. I on, marzyciel, słuchajcie, w styczniu napisał, mówi tak, chciałbym jeszcze nagrać emigrę w Abbey Road z London Philharmonic. Kumpluje się z nim. On do niemalże do końca, on cały czas myślał i planował różne rzeczy. To było niebywałe. Jak ja to wtedy zobaczyłem, mówię, słuchaj, no będziemy robić wszystko, żeby się to udało. No to się oczywiście potem nie udało, już nie było jak tego pociągnąć, ale to, że on nie poddawał się, tylko miał w sobie tę chęć życia i kombinował, rozumiecie, myślał, marzył, planował, zwierzał się z tego, no to było niezwykłe. Ta choroba, jej największe okrucieństwo polegało na tym, że on był w totalnej po prostu niemocy, natomiast umysł pracował na 200%. To było widać w oczach, w spojrzeniu, w uścisku dłoni. Jak już nawet nie mógł mówić, to po prostu pokazywał te litery z pełną determinacją i czekał na te wizyty, na te spotkania, bo no to mu dawało po prostu jakąś taką siłę, żeby jednak trwać, chociaż było to też po prostu potworne cierpienie, bo ta choroba jest straszna. Ale wiecie co, nie chcę tak kończyć smutno. Powiem tylko jedną rzecz, jedną anegdotę, która jest prawdziwa, jeśli mogę, Baszko. Nie rozstajemy się jeszcze, ale posłuchamy razem Waldemara. Jak komponował, nie, inaczej, jak starał się o Marzyciela, o ten film, to siedzieliśmy razem w Rosnówku pod Poznaniem w domu Jana i on mówi, siarczyście tutaj powiedział, mówi, nie chcę mu, co mam zrobić, jak to zrobić, tego tu grał, mówi, słuchaj, mówi, mam nagranie w Warszawie, pojechał do Warszawy, nagrywał zupełnie inną muzykę i nagrał ten fragment, który wszyscy znamy, który teraz, jak wsiadamy do samolotu w lotu, to jest to. I on to grał po prostu i mówi, słuchaj, mówi, nagrałem to, wysłałem. Po trzech dniach wrócił, siedzimy, przychodzi mail, mówi, mamy to. No i siadał do pianina, śpiewał, grał, wypiliśmy szampana i tak po prostu powstał ten marzyciel, którym on zawsze po prostu był, zawsze starał się być gdzieś tam beyond, no i zdobył ten kontrakt, no i potem przyszedł już ten Oscar, prawda? Także to było wspaniałe. Marzyciel, to przypominamy, historia ojca Piotrusia Pana, prawda? Więc taka też historia, swoista historia jednego z tych Piotrusiów Panów, czyli mężczyzn niesamowicie utalentowanych, jak, nie wiem, podobny był Andrzej Dudziński, też nieżyjący, którzy nigdy tak do końca nie dorośli. Więc i to ma jakiś sens w takim życiu ekstra artystycznym. Pozostańcie, bardzo proszę, Karolu i Michale, bo Baldiego poprosiłam, żeby do nas wpadł, by przypomnieć te absolutne początki. My tak szybciutko przelecieliśmy tam przez tę inicjację jego muzyczną, no ale Waldemar, współpracowałeś z nim, tak? Tak, tak, ja pamiętam, jak to się zaczęło. Myśmy, mówię o Teatrze Ósmego Dnia, byłem wtedy w Teatrze Ósmego Dnia, pracowali nad nowym spektaklem. Potem to się nazwało Przeceną dla Wszystkich. Byliśmy już po jakichś warsztatach takich początkowych, jakichś próbach. Tam powstało kilka piosenek. I Lech Raczak powiedział, wiesz, jest taki fajny człowiek i robi muzykę i wiesz, no to ty się znasz na muzyce, to chodźmy tam, razem zobaczymy, co on potrafi, jaka jest ta muzyka. Poszliśmy w Poznaniu do jakiegoś akademika, już nie pamiętam gdzie, i posłuchaliśmy, on zagrał rzeczywiście wtedy na tej fidoli, a Grzesiu Banaszak na gitarze. No i to było coś zupełnie niesamowitego. Także to moje zdanie właściwie było dosyć oczywiste, że tak i że to jest... To są takie piękne klimaty i w tym jest taka świeżość i ta muzyka jest taka inna, a jednocześnie tak bardzo mogłaby pasować do tego rodzaju teatru, jaki myśmy wtedy próbowali robić. I tak oni dołączyli do Teatru Ósmego Dnia. Potem oczywiście funkcjonowali pod nazwą Orkiestra Ósmego Dnia, ale ten początek... Dwuosobowa. Tak, ten początek był zupełnie niesamowity. Pamiętam pierwsze rozmowy, pierwsze spotkania, bo oczywiście oni musieli zostać jakoś wprowadzeni do zespołu, więc były takie spotkania, rozmowy. Oni wtedy kończyli prawo, rzeczywiście Grzesiu chyba już był na jakichś studiach doktoranckich, a Jan zdaje się, że miał już taką ideę robienia własnej muzyki, robienia kariery w tę stronę artystyczną bardziej. No i potem oczywiście był spektakl, była przecena, ta muzyka się zupełnie niesamowicie tam wpasowała. Pamiętam te spektakle, muzyka była grana oczywiście na żywo, nieprawdopodobne klimaty zupełnie z tą przeceną. Tak się zaczęło, a potem ja rzeczywiście też go pamiętam jako taki człowiek opoka. On zawsze pomagał wtedy, kiedy się spotykaliśmy i miałem do niego jakąś prośbę o, nie wiem, o muzykę, czy jakąś inną pomoc, spotkanie, rozmowę. To bardzo można było na nim polegać, myślę. Pamiętam to mieszkanie, Michale, gdzie była wasza siedziba taka organizacyjna, nie wiem, coś w rodzaju sekretariatu, managementu, gdzie w Poznaniu, gdzie się spotykaliśmy i wtedy też ciebie pierwszy raz spotkałem. Nawet mieszkaliśmy razem. Tak, tak, pamiętam. No właśnie, właśnie o takiej pomocy mówię, że wtedy, kiedy człowiek stawał się, nie wiem, jakoś tak przypadkiem bezdomny, albo nie miał gdzie, nie miał z kim, nie miał jak, to Jan mówił, no to chodź, tu jest mieszkanie, znajdzie się jakiś kąt. Pamiętam, Michale, jakieś wspaniałe ryby ze Słupska, takie po kaszubsku, które które przywoziła twoja dziewczyna i te wieczory połączone z konsumpcją i wspaniałe rozmowy. To się tak dla mnie jakoś tak się to rozwijało, ta znajomość z Janem. No właśnie, ale chwileczkę, bo Michał nie był tylko współlokatorem Jana. Nie, oczywiście był jego menedżerem, ale... Tak? Ale po prostu my zawsze znowu funkcjonowaliśmy w różnych, że tak powiem, sytuacjach, więc w Teatrze Polskim, gdzie był nasz matecznik, nie było przestrzeni, więc wynajęliśmy mieszkanie, tak, które było po prostu biurem orkiestry i tam pracowaliśmy, no ale też tam właśnie żyliśmy. Tam też mieszkał czasem Maciek Nalaga, czyli trzeci gitarzysta, który był ze Śląska, więc jak były sesje w Poznaniu, no to Maciuś przyjeżdżał i mieszkaliśmy tam po prostu wspólnie i pracowali. Trzyosobowa orkiestra, nie dwu? Nie, to dopiero od 86 roku dołączył... A, to ta nowa wersja Teatru Ósmego, przepraszam, Orkiestry Ósmego Dnia, tak. Tak. To, o czym mówił Waldemar, czyli przecena i tak dalej, to była tylko Grzegorz i Jan, a potem w 86 dołączył Maciuś Talaga. Wspaniały gitarzysta ze Śląska, z Jaworzna. Wtedy, kiedy spotkaliśmy się, znaczy 14 lutego w nocy i wspominaliśmy, rozmawialiśmy o Janie, ty wspominałeś o takiej trasie ważnej orkiestry po Stanach Zjednoczonych. Teraz nie mogę sobie przypomnieć szczegółów, ale wiem, że to zaowocowało płytą ważną, pierwszą płytą orkiestry. Bo ta pierwsza wyprawa Jana do Stanów to był 81 rok. Ich tam zastał stan wojenny. Oni tam wtedy byli przez jakiś czas, wrócili w 82 roku, ale no tak, założyli wytwórnię Flying Fish. Weszli z tą firmą na giełdę. Tak. Wydali płytę. Płyta Muzyka na koniec, tak, czyli Music for the End, najpierw została wydana przez Flying Fish w Stanach Zjednoczonych. Mieli tam około 30 koncertów w wspaniałych klubach wschodniego wybrzeża, ale też pojechali, nie wiem czy do Los Angeles, ale na pewno jeszcze gdzieś do Pittsburgha i w jakieś inne miejsca. Ale najważniejsze było, że oni po prostu zrobili tę płytę. No jak wrócili do Polski, no to mieli po prostu w swoim dorobku coś, na co wtedy w Polsce, w polskich nagraniach czy w Pronicie czekało się przez ładnych kilka lat. A oni po prostu weszli na giełdę, zebrali kasę, nagrali to w Nowym Jorku i poszło. Myśmy wydali polską wersję muzyki na koniec, tak, w roku 86 w firmie Savitor. I to ta płyta dopiero po paru latach pojawiła się na polskim rynku, a wcześniej była po prostu właśnie niedostępna. To ja mam. Nadal jest niedostępna. No jest. Ja mam ten już złoty krążek, czy czarny krążek, ale złoty, bo dostałem ją od Jana, tą amerykańską, i jest to świetnie nagrane, jest w świetnym stanie. No i tam jest na końcu tej płyty ten utwór, który dzisiaj, no ja cały czas pamiętam, jakby on jest w mojej głowie, czyli na pewno Waldek też to pamiętasz, czyli Pieśń Żałobna, czyli ten utwór, który pochodzi, ten dwuwiersz z Dies Irae, który śpiewamy na każdym pogrzebie w Polsce, czyli Dobry Jezu, a nasz Panie, daj nam wieczne spoczynki. Te 8 minut 20 sekund finału tej płyty, to jest coś, co jest, nie, no, ta muzyka przeszywa jak sztylet po prostu wszystko. I on przy tym, że był marzycielem, to był też jednak zawsze człowiekiem pewnej takiej eschatologii i tego, że on wiedział, że jest i ta ciemna strona i jest coś, co jest to światło, do którego dążymy. I dzisiaj ja dzisiaj słucham tych dwóch utworów na zmianę, czyli słucham tego Finding Neverland i Marzyciela i słucham tej muzyki na koniec, gdzie Jan śpiewa, zawodzi. No jest po prostu, to jest ta pieśń żałobna najwspanialsza, jaką mógł sobie wtedy wyśpiewać, a której dzisiaj my możemy słuchać. I myślę, że to, co my dzisiaj możemy zrobić w ogóle na przyszłość, tak jak z każdym kompozytorem, muzyką, po prostu musimy słuchać jego muzyki, bo to jest, on w tym jest w nas i w tym zostanie. Na szczęście tych nagrań jest mnóstwo, wszędzie są dostępne i możemy to po prostu odtwarzać, ale to jest coś, co dzisiaj możemy zrobić dla niego. Pozostać z nim poprzez jego twórczość, poprzez jego muzykę. Wojtek Dorosz, który wydaje to nasze spotkanie, przygotował na zakończenie naszego spotkania właśnie muzykę z orkiestry ósmego dnia z Music for the End, ale inny fragment, taki bardziej radosny, który może ja bym sobie zostawiła na do Trójki pod Księżycem pojutrze, bo przecież powrócę do Jana przynajmniej na kilkanaście czy kilka minut. Natomiast jeżeli teraz uda się odnaleźć tę funeralną część finałową, no to byłoby wspaniale, przepraszam za to słowo, bo właściwie dobrze było, żeby w ogóle nie było muzyki pogrzebowej. Może udałoby się odtworzyć na nasze pożegnanie, ale Wojtek szuka, Ela Malinowska realizuje, Waldi naprzeciwko mnie i teraz jeszcze wrócę do niego, bo Waldi poprosił też o taki maleńki fragment swojego słuchowiska. Już po przeniesieniu do Warszawy zaczął pracę jako reżyser Teatru Polskiego Radia. Teraz jest jednym z najważniejszych reżyserów w tym teatrze. No i właśnie, o jaki to fragment poprosiłeś mnie, Waldi? Pamiętam, jak kończyłem Wydział Radia i Telewizji, reżyserię w 83 roku. I miałem taki pomysł na słuchowisko według prozy Brunona Schulza, Teatr Manekinów. I poprosiłem Jana o muzykę. O dziwo powiedział, czemu nie. Przyjechał na Myśliwiecką, bo wtedy Teatr Polskiego Radia mieścił się właśnie tutaj, w tym budynku. Pamiętam, przywiózł ze sobą oczywiście instrument, czy właściwie instrumenty, bo przecież też grał na fletach. I takim, nie, to chyba był 8-lat jeszcze, taki na takich trochę grubszych taśmach, to Andrzej Gząski to nagrywał. No oczywiście jednocześnie nagrywaliśmy też aktorów, sceny, ale też spora część tego nagrania to była muzyka, która się potem w tym słuchowisku znalazła, więc mogę powiedzieć, że te moje początki tej takiej drogi radiowej to też bardzo ważne spotkanie takie artystyczne z Janem i z jego muzyką. Ta muzyka, te klimaty bardzo pięknie się wpasowały w tę opowieść. Mówię tutaj o tym teatrze manekinów. No ale pamiętam to, powiedział, tak, oczywiście, jestem, przyjeżdżam, nagrywamy. Wtedy to się działo trochę szybciej niż teraz, bo no nie było aż takiego rozbuchania, jeśli chodzi o sprzęt, o te warunki techniczne. Pamiętam w którymś z tych studiów, nie wiem, ustawianie trwało pewnie z pół godziny, przymierzanie się, no i potem nagrania kolejnych ścieżek. Miało to swój urok. Tak, oczywiście, analogowy. Tak. I potem jeszcze parę razy się spotkaliśmy. Pamiętam, jak opowiadał mi w różnych miejscach, zresztą czasami też przypadkiem w pociągu do Poznania, opowiadał mi o tej swojej przygodzie amerykańskiej. Dzisiaj mi przypomnieliście, że ten jego dom pod Poznaniem, to Rosnówek, to byłem tam przecież parę razy, nie pamiętałem tej nazwy, gdzieś nad rzeką, tak. Jeziorem. Możliwe, tak. W każdym razie opowiadał mi o tym, jak szukał sobie miejsca na dom w Kalifornii, że no i taki wyszedł właśnie cały Jan, że on dokładnie zbadał geologię terenu, poszukał takiego miejsca, które jest najmniej narażone na jakieś ruchy tektoniczne, trzęsienia i znalazł to miejsce i właśnie tam sobie postawił taki własny amerykański, kalifornijski dom, no żeby miał taką mocną opokę. Ja myślę sobie, że on tak jak teraz przy okazji tego naszego spotkania zastanawiam się nad taką jego drogą. Oczywiście nie znam całej, znam to, tak się spotykamy, znam to we fragmentach. Wiem, że te ostatnie lata to była jakaś ogromna walka i cierpienie. straszne, a jednocześnie jakoś tam bardzo, bardzo ludzkie. I pamiętam, że zawsze w nim była jakaś taka, takie otwarcie na ludzi, na świat, na wszechświat. Pamiętam ten pomysł z tą piramidą tych telewizorów, tą kometę Haleja, cała ta sprawa związana z orkiestrą w Poznaniu. To rzeczywiście wtedy dużo się działo. On był w takim uderzeniu. Właściwie potrafił zrobić wszystko, co tylko sobie wymyślił, zamarzył. Pamiętam też jego muzykę teatralną z innych teatrów, z Teatru Polskiego. On mocno współpracował wtedy z Mrówczyńskim w Teatrze Polskim. Zupełnie nieprawdopodobną muzykę nagrywał teatralną. No również dla sceny plastycznej Kulu, czyli tak, dla Leszka Mądzika. Tak, też, dla Mądzika, tak, oczywiście. Niesamowita muzyka. Mm-hmm. To teraz właśnie, a propos ten fragmencik, o który poprosiłeś, czyli muzyka z Teatru Manekinów Waldemara Modestowicza pracy dyplomowej. O, właśnie. No, to się urywa jak to fragment muzyki ze słuchowiska. Może uda nam się więcej przywołać, aczkolwiek w ubiegłym roku, z tego co pamiętam, my ten twój dyplom przypomnieliśmy po kilkudziesięciu, przepraszam, latach. I to robi wrażenie. Przypomnę, że w Trójce pod Księżycem jeszcze powrócę do przynajmniej głosu, tego głosu, który tak zanikał, Jana A. P. Kaczmarka. No i teraz już, panowie, chciałam, ja dziękuję właśnie, dziękuję, że zechcieli panowie być z nami w ten wieczór. To nie jest łatwe zadanie żegnać kogoś, kto był bardzo bliski. No może nie aż tak, nie był może moim przyjacielem, ale naprawdę był bliski, zawsze wychodził naprzeciw, nigdy nie odmawiał. Właściwie po raz pierwszy odmówił, kiedy nie mówił, o tak bym to określiła. Naszymi gośćmi byli na łączach Karol Działoszyński, najkrócej prezentując, najwyższy czas, przedsiębiorca oraz polityk. Karolu, dzięki. Dziękuję bardzo i chyba Jan naprawdę z nami zostanie i to było jego siłą. Tak. Po prostu jest. To jest zawsze z nami. Tak, no niecały umrę, wiadomo, ta formuła antyczna. Naszym gościem był także daleko od nas Michał Merczyński, menedżer kultury, twórca festiwalu, współtwórca festiwalu Malta w Poznaniu. Tak, dzięki ci, Michale. Fantastyczny rozmówca. Pozdrawiam was z Krasnogródy, z Dworu Miłoszy. No tak, centrum międzynarodowy. Ja jestem daleko we Włoszech, tam gdzie kiedyś bywałem w Jana. Ta sytuacja się powtórzyła dzisiaj. Tak, między Italią a granicą polsko-białorusko-ukraińsko-litewską. Tak, można by tak najogólniej powiedzieć. Wszyscy jest w Europie. Tak jest. No, w studiu nadal ze mną Waldemar Modestowicz, którego słuchowisko powtórzymy w najbliższą sobotę, więc jeszcze ze mną zostanie, ale oczywiście państwo tego teraz nie będą słyszeli, bo to będzie nagranie. No a wcześniej towarzyszył nam po wielu, wielu latach w studiu Trójki Paweł Sztompkę. Tak więc bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wraz z nami byli, tak, Elżbieta Malinowska i Wojciech Dorosz. Zaczynaliśmy od całkowitego zaćmienia, czyli Total Eclipse, pierwszej kompozycji filmowej do filmu Agnieszki Holland. To bardzo symboliczne, to całkowite zaćmienie dzisiaj, ale tytuł pierwszego albumu z muzyką Jana A. P. Kaczmarka i orkiestry 8 dnia brzmi chyba jeszcze bardziej symbolicznie. Takie domknięcie tego pięknego, przebogatego życia artystycznego. Music for the End.